Gelelim Said Nursi'ye. Şunu söyleyeyim. Said Nursi konusunda benim 3 tane hutbem var. 3. 3 üstad diye. 3 üstad diye. Bir kere şunu söyleyeyim, Esma dersinde açıkça söyledim. Yani Allah'ın bir ismi de Bedi'dir, Kur'an'da geçer. Evet. Bedi'us semavati vel ard. Bedi olan Allah'ın ismi bir insana verilmemeli. Evet hocam. Verilmemeli. Mevla da Allah'ın ismidir. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye ayet okuyacaksın. Allah'tan korkmadan gideceksin. Allah'ın yarattığı bir kula mevlana diyeceksin. Yani edep yahu demek lazım. Edep yahu. Bu ne tevazu derler adama. Evet. Bu ne tevazu. Bir de bu ismi kendilerine koyana dönmek lazım. Evet. Bu ne tevazu. Hani tevazu? Hani öyle mahviyet falan, ayakları nereye gitti? Bu bir tarafa. Ama şunu söyleyeyim. Kur'an açısından ben risaleleri ele alıp da baştan sona Kur'an'a vurmamıştım. Evet. Bunu son eserimi yaparken yaptım. Ne gördünüz hocam burada? Korkunç şeyler gördüm. Orada da aynen şöyle söyledim. Tüm nurcu kardeşlerime sesleniyorum dedim. Kitabımda yazdım. Evet. Yani Kur'an'ı anlama yöntemi bugün çıkmış. Buraya gelirken çıktığının haberini aldım. Elimi daha vurmadım ama telefonda şeyini gördüm, kapağını gördüm. Allah mübarek eder. Rabbim hayırlı olsun salih amelimiz kılsın inşallah. Benim derdim hayırlara vesile olsun inşallah. Amin inşallah. O kitapta ciddi bir yer verdim cifir üzerinden. Hmm. Yani ebced, cifir efendim, harf, huruf, tahrif diye bir başlık attım. İşari tefsir olarak. Eyvallah. Ve orada ciddi manada ele aldım. Ve Nurcu kardeşlerime de şunu, eğer bu gidişle giderse bu ekol, 100 seneye kalmadan İslam'dan kopmuş bir din halini almaya hazır görünüyor dedim. Örneklerini de verdim. Evet. Bakınız, örneklerini verdim. Yani Bahailik bunun bir örneği. Evet. Efendim, Kadıyanilik bunun bir örneği. Efendim, Yezidilik bunun bir örneği. Yezidiliğin şeyhi, Yezidiliğin kurucusu kim biliyor musunuz? Adi bin Musafir. Yani 12. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış, 10. yüzyılın son çeyreğinde yaşamış bir zat. Bu zat hakkında Abdülkadir Geylani'nin hüsnü şehadeti var. Bu adam hatta Ehl-i Sünnet üzerine bir de kitabı var bu adamın. Evet. Yani bugün şeytana tapar derecesinde olan, gerçekten de yani meleki tavus derler şeytana. Evet. Şeytanı bir tür Allah'ın işte tasarruflarını yapan biri olarak görürler. Efendim. Dolayısıyla şeytana meleki tavus diye kutsiyet atfeden, bir anlamda tapan bu insanların, Yezidilerin kurucusu Adi bin Musafir isimli Ehl-i Sünnet hakkında kitap yazmış bir adamdır. Evet. Daha oğlunda şeytan işi başlıyor. Torununda ise hepten zıvaradan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Hepsinin de ortak noktası ne biliyor musunuz bunların? Onu söyleyeyim. Hepsi de Kur'an'a inanıyorlar fakat Allah'tan geldiğine inandıkları bir de efendilerinin, üstadlarının, şeyhlerinin kitabı var. Ahmet Kadıyani de böyle, Bahaullah da böyle, Adi bin Musafir de böyle ve 6 tane ekol var böyle. Efendim, 6'sı da böyle. Sihli'nin kurucusu Baba Nanak da böyle. Anlatabiliyor muyum? Hepsinde Allah'tan gelmiş, bu bana Allah'tan geldi dedikleri Said Nursi aynen aynı yazıyor. Kur'an'ın indiği arştan indi diyor bu. Ben orada sayfalarıyla yazdırıldı. Gösterdim. Yerleriyle o yazdırıldılar, tevil edilebilir. Edilebilir de bu edilemez. Daha neler? Aynı kanal. Evet. Daha neler? Ben orada 2 sayfalık bir not düştüm bu konuda. Efendim.